بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى سابعا موز ربيع الثاني mwaka wa 1442 katika darsa ya al-manzumatu al-lamiya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-Sheikh al-Allama زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تندلينا تعليق يا وبيتي وتاتو حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. نتلتاجك و الشيخ رحمه الله منذ لتاج دليل كتك القرآن يوي فضل زم صحابة تكسوما دليل يا كوانزا أليو بإذن الله تعالى تنجيكم يا بيلي. قال: ومن الأدلة أيضا على فضل الصحابة كدليل بيا زنازويليزا فضل زم صحابة ووجوب محبتهم نواجيب وكلا مسلامك وبيندا ومشروعية الترضي عنهم أمريك وتكياراذي وترذية مصحابة معنى ونبتاجك سما رضي الله عنهم وكواهم بها راضي زى الله سبحانه وتعالى. كتك أدلة قوله تعالى: محمد رسول الله. محمد نمتوم والله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نوالي قمجن ايه wana nguvu mbele ya makafiri na wanahurumiana wao kwa wao. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, utawaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadla na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi Tawrah, huu ndio mfano wao katika Taurat. Mfano ulipigiwa masahaba ni huu wa kwanza katika Taurat, maana ni watu wa ibada nyingi. Ulama wataja hikma kwa nini katika Taurat Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba kwa sifa hii. Kwa nini katika Taurat Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba kwa sifa hii ya ibada? Tarahum ruk'an sujjada, sema kwa sababu Mayahudi walikuwa ni watu wapungufu sana katika ibada, kwa sababu imeghilibu kwa wao kuipenda dunia. Kwa utaona katika ibada wana uzito sana. Allah akawatajia masahaba kwa sifa ya ibada ni kama kuambia watakuja watu wabora kuliko nyinyi wanaofanya ibada na kudumu katika ibada kuliko nyinyi katika umma wa mwisho utakaokuja. Kwa ujibidishia na nyinyi katika ibada, fanyeni bidii, mfanyie ibada. kisha akataja mfano wao katika Injili, akasema wa mathaluhum fil Injil, na mfano wao katika Injili ni upi? Kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Mfano katika Injili wa masahaba ni kama mmea uliotoa chipukizi lake. Ukitizama mgomba vile, mgomba utoa chipukizi, sio? Katoka mmea mdogo kwa ubavuni. Mfano. Kisha lile chipukizi likapata nguvu. Ukaipa nguvu. Ukulitia nguvu. Ukawa mnene. Fastaghlaza, ukawa mnene. Fastawa ala suqihi, ukasimama sawa sawa juu ya ubua wake. Sima vizuri kabisa. Bila shaka mkulima akiona mmea uko kama hivi katika mmea yake ufurahi. Yu'jibu az-zurra', ukawafurahisha wakulima. Liyaghidha bihimul kuffar, ili kuwakasirisha kwa ajili yao masahaba makafiri. Allah awakasirisha makafiri kupitia nani? Masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazidi kuwa na hasira, wazidi kuwa na dhiki namna walivyomnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama mfano uliopigwa katika Injili ni mfano wa shamba, kazi. Sababu manasara ilighilibu kwa wao ibada mpaka wakawacha kufanya na kazi. Allah hakuwapigia mfano wa ibada, akawapigia mfano wa kuwa kutakuwa na waja wangu katika mwisho wa zama ambao watakuwa wakifanya ibada na pia hawakuiacha dunia kikamilifu, pia wafanya na nini? Na shughuli zao za kidunia kama kawaida. Akapiga mfano mzuri kama wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah amewaahidi walioamini na kutenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Fahadhihi al-ayatu dalilun aydan ala wujubi ma'rifati fadli sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hii aya pia ni dalili pia ya uwajibu wa kutambua na kuzijua fadla za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وعظم قدرهم نكجوا تشو تشو كبوا حيث قد نعتهم الله تعالى بأجمل الأوصاف وأفضلها وأكملها. الله أمي وصف مصحابك صفة نزور سام صفة زلزك وبورك بسنة كملف مما يدل دلالة واضحة صريحة على محبة الله لهم ورضاه عنهم. نين دليل يا وازك بسنة wa Allah awapenda masahaba na amewaridhia masahaba. Hawezi kuwasifu watu ambao hakuwaridhia. Wa idh kana al-amru kadhalika, jambo ikiwa ni hivyo, fa inna sabba as-sahabati wa bughdahum, kuwatusi masahaba na kuwachukia, amrun la yardahu Allah, ni jambo ambalo Allah haliridhihi, wala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wala mtume wake sallallahu alayhi wa sallam haliridhi jambo hilo, wala ahlu ta'ati lillahi wa lirasulihi, na pia hawaliridhi waumini wenye kumtii Allah na mtume wake. وهذا واضح من هذه الآية الكريمة ونظائرها. نيل جامب لكوازي كتك هي آية كوف ننفنوك كما سيأتي في تفسيرها كما تكفكو جاء بمبيري كتك تفسير. حيث قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الإمام ابن كثير كتك كويريز هي آية سيما يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب. محمد رسول الله, محمد رسول الله, الله سبحانه وتعالى هبأت بخبار زواز قومت محمد صلى الله عليه وسلم ni mjumbe wake wa haki, hakuna shaka juu ya hilo, ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Faqala, Allah akasema hapa Muhammadur Rasulullah, wa hadha mubtada'un wa khabar. Muhammadun Rasulullah, mubtada'un khabar, wa huwa mushtamilun ala kulli wasfin jamilin, na hapa imekusanya kila sifa nzuri. Thumma thanna bithana'i ala ashabihi radiyallahu anhu, kisha akafuatiliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuwazungumza kwa sifa nzuri masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kama qala 'azza wa jalla fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Hii pia ni sifa yao, wadhalilifu baina ya wao kwa wao, bi maana ni wanyenyekevu baina ya wao kwa wao, huoneana huruma. Lakini yule yule unayemuona ni mnyenyekevu akiona muislamu mwenzake na ndugu yake akiingia katika uwanja wa mapambano, utasema si yeye. Subhanallah, yani butulat as-sahaba tastaghrib minhu. Ukiangalia ushujaa wa masahaba na namna walivyokuwa ndani ya vita, huweza kushangaa sana. Nasoma sahaba nitoka jina lake, qatala 100 mubaraza, katika mubaraza moja kwa moja ashaua katika vita alivyopigana zaidi ya 100 au 100, wale ambao toka mmoja kwa mmoja katika vita zamani, alikuwa toka mmoja na huko mmoja, mbali na wale aliowaua katika vita jihad fi sabilillah katika kufaru. Na ukimwona akiwa na wenzake mnyenyekevu, hakuna kama yeye. Na wala hakukuwa na hospitali za wenda wazimu wa vita kama ilivyo leo, kwa sababu walikuwa wakipigana vita vya haki kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah. Kwa hivyo haikuwa ni jambo ambalo litamfuata mtu likamtia wazimu. Hawa na ushiko wazimu kwa sababu wapigana vita vya batil, mtu akaua watu bila ya haki, lakini hawa wakaingia katika kuinusuru dini ya Allah. Wala si chochote, kirudi nyumbani kwa kawaida tu, huko ametoka kupambana kisawa sawa, akiwa na wenzake mnyenyekevu sana, kuna kama yeye. Hawa masahaba, wa hadhihi sifatul mu'minina an yakuna ahaduhum shadidan anifan 'ala al-kuffar rahiman barran bil akhyar غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه اخيه المؤمن. هي ndio sifa ya waumini, awe mmoja wao ni mkali, ana nguvu dhidi ya kufaru, mwenye huruma mwema kwa watu wema, ana hasira kunja sura akipambana na makafiri, kisha uso wake anatabasamu na ucheshi anapokutana na ndugu yake muislamu. Kama mbesi kutana na ndugu yake muislamu yuko sawa tu. Khalid bin Walid utaona, utamwona akiwa kwenye safu ya vita, ukimwona kawaida yotabasamu, tucheka, zungumza na wenzake vizuri. Akiingia katika safu ya vita, simba hakuna mfano wake. Sasa hapa ni jambo lingine, ashidda'u 'alal kuffar, shidda, shidda kisawa sawa. Qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari waliyajidu fikum ghilza. Leo walikuwa wakali dhidi ya maadui wa Allah, walikuwa wakali sana radhiallahu anhu. Hili jambo walikuweko nalo masahaba katika mojawapo wa vita wakipigana na Rom. Ni majina nitoka, lakini mmoja katika masahaba alivyoona hali kiasi fulani, kuna udhaifu fulani katika kuwavamia kufaru wa Rom, akajivurumiza katikati yao. Kuna mmoja alikuwa akiwaua sana Waislamu, akaminyana naye akamkata kichwa, akashika kile kichwa akatoka nacho, kisha akasema if'alu bihim mithla hadha, hivi ndio wafanyieni hivi, kisha tupa bichwa kando, yuko vitani. Alafu yeye akitoka yocheka na mwenzake, hata habari yake ama sahaba, hii jail haitorejea mfano wake, hakuna mfano wao. Na ndio maana yatia uchungu kwa watu wa haki, kwa watu ambao wamenusuru dini kama hawa kutukanwa. Tena watukana na nani? Watukana na watu ovyo kabisa, tukana na ahlul bid'ah min rafidha, au wakashukishwa hadhi yao na daraja yao na nani, na pengine sufi fulani. Wao mwenyewe sufi taabani, kazi biriani tu na nini na matwari na nini, wewe alafu waje kushikisha hadhi ya sahaba. Kipigwa kitwari kikimalizwa, kisha mtu asimame aseme babangu bora kuliko sahaba fulani. Subhanallah. Yani sijui wale waliokaa pale chini hawana ghera, lakini mmoja angesimama na kiatu akampiga cha uso akamketisha chini, ndio ilikuwa jeza yake. Siku nyingine hatusimama akamtaja sahaba akamdharau akamshikisha hadhi. Simame mwanamume akisema, hata kama wewe khurafi basi huwezi kuwa mwanamume. Hata kama wewe khurafi, mkubali unakuwa khurafi pia, uume pia umpokonyo kwa ajili ya khurafi. Simama pige kiatu cha uso hivi, umwambie siku nyingine nitaje msahaba, fanye heshima tena ufanye adabu kabisa. Usimfananishe sahaba na yeyote katika huu umma, hata tabi'i. Wacha wacha mtu aliyekuja baada karne 14, hata tabi'i hawezi kuwa mfano sahaba kabisa. Wallahu musta'an. Hawa masahaba kama qala ta'ala, ayyuhal ladhina amanu qatilu alladhina yalunakum minal kuffari waliyajidu fikum ghilza shidda. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali aljasad alwahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مفانو وواومين متوم سلم عليه وبيجيا نكام مفانو وميل موني كتك كوني أنا هروما كتك كوبندانا كما ميل موني كيونغو كتك ميلي كي كيوموا متو هلالي وو كاوموا نجينو تو وسنجيزو باتي waweza kushikwa na homa ukakesha usiku, kwa nini sikio la umma? Huu ndio mfano wa waumini wanavyotakikana kuwa katika kupendana kwao na kuwa kitu kimoja. Waqala sallallahu alayhi wasallam, almu'minu lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min kwa ndugu yake mu'min ni kama jengo, kama ukuta vile, mawe yametopika chini, yakisimamishwa katika ukuta yakaunganishwa, ule ukuta huwezi kuuangusha. Ndio mfano wa waumini. وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. Mtume sallam akaingiza vidole vya kulia ndani ya vidole vya kushoto na mimi. Nakushika sikia zile nguvu ndani yake. وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وصفهم بكثرة العمل. الله amewasifu masahaba kwa wingi wa kufanya amali njema. وكثرة الصلاة وهي خير الاعمال. Na kukithirisha ibada ya swala pamoja na faradhi, wakithirisha na wafi, na swala ndiyo bora wa amali. Wawasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jalla. Na Allah akawasifu kuwa na ikhlas, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, kuwa na ikhlas katika hicho anachokifanya. Walihtisabi inda Allahi ta'ala jazila thawab, na ku tarajia malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya hisabu, watarajia malipo makubwa. Wa huwa aljanna almushtamilatu ala fadlillahi azza wa jalla, nao ni pepo ya Allah ambao ndani yake imekusanya fadhila za Allah. Wa huwa sa'atu rizqi alayhim wa ridahu ta'ala anhum, kuwa kunjulia rizqi na kuwaridhia mula wao ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهو اكبر من الاول, نراضي ذا الله بل ني كبوا كلكو نعمه نينغي ذا بيبوني او كلكو نعمه زوتي ذا بيبوني سبب الله سبحانه وتعالى اسمع كما قال عز وجل ورضوان من الله اكبر. اkiwa الله اتوارذيا بس اkiwaridhia ujue kila khairi itawapata, kila aina neema itawapata, sababu Allah yuko radhi na wao. na kwa kuwa yuko radhi na wao, miongoni mwa neema atakazowapa nini? Ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah yuko radhi na wao. Wa qawluhu jalla jalaluhu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Qala Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhu masimahum fi wujuhihim ya'ni as-samt al-hasan. As-samt al-hasan ile mtu kuwa na tabia nzuri, kuwa na mandhari nzuri, ukimya, ukimwona mtu heshima, umheshimu kimwona. Sema hii ndio inaokusudiwa hapa. Wa qala Mujahid wa ghayru wahid yani al-khushu' wa at-tawadhu'. Ile khushu' na unyenyekevu waliokuwa nao ndio simahum fi wujuhi. Wa qala ibn Abi Hatim hadathana Abi qala hadathana Ali ibn Muhammad at-Tanafusi قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد سماهم في وجوه من أثر السجود. قال الخشوع تفسير بيان خشوع. قلت ما كنت أراه إلا أو أراه إلا هذا الأثر في الوجه. سميلك وسيغاني سبقوانه أثار نوكواس وتنجينا سماهم في وجوه من يلا من يوسي كوني بابا أنا نفكري وين جواتو سمايف bali naweza kusema wengi katika watu wafikiria alama ziko kwenye nyuso zao ni alama nyeusi. Kuna wengine ngozi yao haiathiriki, haiwi nyeusi, na kuna wengine ngozi yao yaathirika haraka. Kwa watu watofautiana, sio hiyo alama nyeusi alivyosema. Mimi nilikuwa nadhania ni hiyo alama nyeusi. Faqala rubbama kana baina aini man huwa aqsa qalban min fir'aun. Hiyo alama nyeusi yaweza kuwa kwenye bapa la mtu aliye na moyo mgumu hata kuliko fir'aun, na akawa muusi kwenye bapa lake. Ndio nini? Bali wako katika salafu walikuwa wakimsimanga mtu akiwa na alama nyeusi, wakisema kuwa agandamiza sana bapa lake kwenye ardhi, haitakikani namna hiyo. Kuna watu gandamiza, kuna wengine asugua aswa wale, kuna wale Allah yahdina wayahum, Ramadhani paka Ramadhani waswali, alafu hiyo msikiti unamkeka, utaona alama alama hivi za kukwangurika kwangurika, wajua zile alama za makovu kovu lile la kidonda, kumbe ajikuna tu pale akisujudu, ajikuna nini aonekane. Ama ndio yadhania ndio simahu fi ujuhi mi sio. Waambie mtu aweza kuwa na moyo mgumu kuliko Firauni na akawa na alama nyeusi kwenye bapa lake, na muovu kama yakuna. Sallallahu alaihi wasallam. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم إلى صلاة فنن يسوزاو زي ونزور زي ناي. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يلي أمباي أتكثيري كسوالي صلاة وسيكو وسواكي وتكوى مزوري مشانا ونار وسواكي. وكما نمت تارك الصلاة mwanzo moyo wake wa mgumu, alafu sura yake wanagiza, hata akapaka mkorogo pia. Wakati mwingine akina mama wao kwa wao mmoja, wapaka nini bwana kwenye uso wako, mbona unakuwa mzuri yuaswali, na wewe mbona unakuwa na giza kwa sababu huswali. Anayeswali hahitaji mikorogo bwana, paka paka sio vitu gani, hahitaji. Allah yuampa nuru katika uso wake, kwa sababu tayari ana nuru ndani ya nini, ya moyo wake, athari yake ikaonekana kwenye uso wake, kila jambo lake likawa limeng'aa kabisa. Na yule asiyeswali, nenda katafute mikorogo paka uchoke, paka mpaka uchubuke, utakuwa vile vile sura yako ina giza, sababu una dhiki ndani ya moyo wako kwa kutomsujudia Mola wako. وقال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى في صفحات وجهه وفلتات لسانه. متو أفيتش سيريا تكوفيتش الله أتي ذيريش كتكوسواك. وقال بعضهم زاك الله خير. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. الله أكبر. Inna lilhasanati nuran fil qalb. Jema mja analifanya lina nuru katika moyo wake. Yaani Allah hutia nuru katika moyo wake kwa lile jema alilofanya. wadhiaan fi alwajhi, na ni nuru inaung'aa katika uso wake, kuna uso ung'ara. Hata akifa, akifa yule ambaye ni mtu wa taa, wallahi hili jambo waliona katika uso wake, waona uso wake wang'ara, wang'ara sana. Sijui ajabu. Subhana rabbak. Wasa'atan fi rizq, na apate ukunjufu katika riziki yake hapa duniani, mbali na yale anayomngojea kesho akhira katika janna. Riziki yake hapa ikawa sahad. Wa mahabbatan fi qulubi an-nas, innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Usijipendekeze kwa watu, jipendekeze kwa Mola wako, mridhishe Mola wako, yeye atawaridhisha watu kwa sababu nyoyo zao ziko katika mikono yake, yeye ndiye anazipeleka nyoyo zao. Kuna watu wataka kujiridhisha kwa watu, kuna watu wataka kujipendekeza kwa watu. Hao watu watakupa nini? Kila siku utalalamika tu. Hakuna watu, yani watu wote waridhisha, haiwezekani. Huwezi kuwaridhisha watu wote, lakini wewe waweza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukimridhisha Allah, Allah atawafanya ghasban anhum, watake wasitake, watakupenda wewe na kukuridhia bila wao kutaka. Kwa nini? Wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi. Kwa Allah ndiye anayeupeleka ule moyo wake, mara ghafla umona hana budi isipokuwa kupenda. Sababu Allah akisha kupenda wewe, akakuridhia wewe, humuita nani? Jibril. Mimi nampenda fulani na wewe mpende. Jibril akampenda. Jibril akanadi mbinguni, inna Allah yuhibbu fulana fa ahibbuhu. Allah yampenda fulani, basi na nyinyi pia mpendeni nyote. Wampenda watu wa mbinguni. Kisha Mtume anasema thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Kisha Allah ampa kabuli katika hii ardhi. Akawa ni mwenye kukubalika. Nichukulieni mfano Sheikh Ibn Baz rahimahullah, nahsibuhu wallahu hasibu, namna gani amepata kabul katika ardhi. Hata kuna baadhi ya watu si masalafi, lakini wao pia wajitaka Ibn Baz shekhe wetu, si salafi hizbi, lakini Ibn Baz shekhe wetu ana budi. Alafu akitolewa fatwa ya Sheikh Ibn Baz kuhusu da'wa salafia, atajipurukusha. Wajua al-alimu yusibu wa yukhti, lakini kila anachokitaka yeye atakichukua, asemi al-alimu yusibu wa yukhti. Mfano mwingine mzuri ya Sheikh al-Albani rahimahullah, hata mahizbi yao katika khutba zao za Jumaa utasikia sahahu al-Albani. Kisha huyo huyo anayesema hivyo kesho akiona masala pia huita albaniyun, albaniyun huita. Lakini mbele za watu hawezi, yabidi tu umpende ndio usalimike. Manake ukimtaja kwa ubaya, Allah alivyompa kabul mwana wa chuoni huyu, ukimtaja kwa ubaya mbele za watu utaanguka wewe. Ona wale watu, huyu unaye mpuzi kweli kweli, wewe umzungumza Sheikh Albani kama nani? Wewe si chochote, unchangia nini katika hii dini? Utasikia maswali kama haya, alafu una majawabu. Sasa mwisho waje kuambiwa fanya adabu na ami, tena ufanye adabu wewe ami, kwa sababu waingilia watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kabul katika ardhi. Nahsibuhum Allahu hasibu. وقال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما اسر احد سريره الا ابداها الله تعالى في صفحات وجهه وفلتات لسانه. حفيتي mtu yoyote siri akaficha ndani ya moyo wake isipokuwa Allah atadhihirisha katika uso wake. صفحات وجهه على وجهه kwenye uso wake, na ulimi wake utateleza teleza hivi, utaona ateleza pale, ateleza pale, mpaka ajulikana kumbe huyu ni hivi na hivi na vile. Alikuwa yajaribu kujificha, lakini Allah akafanya nini? Akamfichua na kumdhihirisha. والغرض ان الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. kitu ambacho kimejificha ndani ya nafsi, malengo kutaja athari ni kwa kilichojificha ndani ya nafsi cha dhihiri katika uso. فالمؤمن اذا كانت سريرته صحيحه مع الله تعالى اصلح الله عز وجل ظاهره للناس. مؤمن ikiwa siri yake ni nzuri, ni sahihi baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamtengenezea dhahiri yake kwa watu, bi maana watu watamuona ni mtu wa khairi na watampenda. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. من يكتنجنز سيرياك الله أتمتنجنزيا ولوازي واك. إلى أن قال رحمه الله ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. نكتوك كتك هي آية أكفني استنباط الإمام مالك يو يا كفر يا مشيا صابوا يا واو كتكيانان كتكيا مصحابة. قال لأنهم يغيظونهم صابوا واو كتكيا مصحابة. ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر ليغيظ بهم الكفار. Wanawachukia masahaba na kukasirikia masahaba, basi hawa ni makafiri. Lihadhi al-aya, kwa sababu hii aya kulitaja. Wawafakahu taifatun min al-ulama radhiyallahu anhum ala dhalika, na kuna pote kubwa la wanaovioni pia limemwafiki katika maneno hayo. Wal ahadithu fi fadli sahaba radhiyallahu anhum wan nahyi ani ta'arrudhi lahum بمساءة كثيرة جدا كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. نا أحاديث زي زبيب فضل زم صحابة رضي الله عنهم نكو كتازا كو كسيشيما نكو توسيما صحابة نينجي سانا يتشليزا كو الله أمي وصيف نكو رضيا وصحابة متوم صلى الله عليه وسلم أكسيما رضي الله عنهم ورضوا عنه. يتشريز كون فضلكم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.